bad gaszę. Słuchawki z bitu basem, oczy doznań łasy. Widzę biomasy, boje z czasem gonią kasę. Tymczasem ja niczym Gandhi, czy to pogandzi? Cały świat wydaje mi się głupi jak bandy. Jak bandy, chwile rzadkie, gdy otoczenie się zatnie i zawiesi. Pokazuje się istota rzeczy, powierzchnia planety zamieszkana przez dziwne postaci. Nie wiem, czy się tego bać, czy śmiać się, czy płakać. Fantazyjne twarze i wygięte sylwetki. Chcesz to widzieć też, wiesz, są na to tabletki. Zioła zawijane w pletki, inne medykamenty. Stan półniepojętny, półinteligentny. O sensu niełatwo, co jeśli go nie ma? Czy to za daleki odlot, czy zaburzenia? Czy może, o Boże, nie, to niemożliwe, by fakty były obrzydliwe i złośliwe? A może, o Boże, to może być możliwe i fakty są obrzydliwe i złośliwe. Obrzydliwe i złośliwe. I fakty są obrzydliwe i złośliwe. Ostrzeżenie dane. Ostrzeżenie dane. Ostrzeżenie dane. Ostrzeżenie dane. Ostrzeżenie dane. Opowieści płaski. Chwila w tej chwili to miejsce w tym miejscu. To, że nie ma sensu, nie znaczy, że nie ma suspensu. Za moment zdarzy się coś, a właściwie powinno. Opowieści mną wypadałoby zacząć. Czas się napiąć, wyskoczyć za modu do przodu. Wykonując zawód, co winny nie czynić zawodu. Wiele powodów już za tym przemawia, ale zostawić ławkę własną zawsze jest obawa. Tak się zastanawiam, czy nie zostać tu na zawsze. Wiem, że się nie dziwisz, też widzisz to, na co ja patrzę. Przyjrzyj się temu bacznie, bo niedługo się zacznie faza, w jakiej się zatrzę. To widzenie opaczne, nieuniknione. Zetknięcie stóp z betonem, ziemistym onem. Dni już policzone, a ten kawałek o ławce to przenośnia. Wiesz, o co w niej chodziło, znaczy, że była nośna. Ha ha ha.